Neyse biraz toparlayayım. Neyse kayıt alındığı için biraz bir tekrar olsun beni kısa bir tekrar. Bence anamnez alınırken bir insan nasıl kendimce düşünüyorum yani kendim böyle uzman şey değilim yani böyle fachsprachprüfungler uzmanı vesaire. Dil uzmanı da hiç değilim. Gramerim kendimin yanlış. Gramerlerimi kontrol ettiriyorum. Almanya'da büyüdüğüm halde. Ama şey bir sistematik oluşursa hem her zaman unutmazsınız o soruyu. Yani klasik ortopedinin işi hep aynı şeyi yapar. Hep aynı şekilde muayenesini yapar. Hep aynı şekilde sorularını sorar. Bu sefer Evet. unutmuyorsun. Bir sistematik oluyor. Heyecanlı da olsanız, o gözünüzde uyup bulundurursanız unutmazsınız. İşte isim şeyi vesaire sorduktan sonra işte ana niçin geldi onu söylüyorsunuz zaten. İşte asatsi otsuküfüyor o da geçip işe namzı gibi şeylerle şey diyorsunuz. Ondan sonra spesiyel anamneze geçiyorsunuz. Orada ise o spesiyel anamnezde spesifik yani o bölgeyle alakalı neler sıkıntılar var. Burada da ipucu olması gene o ipucu diyorum ya heyecanlandım ya ne soracaktım. Hemen o kelime aklınıza gelirse PDMS o heyecanlansanız bile ne? DP boş ver o sadece aklınıza kalsın diye şey ettim. DMS, Durchblutung. Sorulardan birisi işte sıcaklık var mı yok mu? Çünkü muayene etsem palpasyon yapacağız ama anamnez olduğu için sadece soruyorsunuz. Sanki kapı arkasında birisine sorar gibi. Elin sıcak mı soğuk mu? Sağ ve sol elinde bir derece hem yani temperatur unterschied bemerkt zwischen der rechten und der linken Hand. Rechten Fuß, linker Fuß gibi şeyler de. Öyle bir şey olabilir. Ondan sonra motorikte können Sie Hand oder Finger oder Fuß bewegen? Haben Sie Schmerzen dabei? Ja, haben Sie Bewegungseinschränkung? Ja, mesela nein. Ondan sonra S'de Sensibilität, PDMS. S-Sensibilität yani sinir sistemini orada tesis ediyorsunuz. Sadece hipersezi değil. Parezi var mı? Bir felçlik gibi yani şeyler olabilir mi diye. Haben Sie Taubheitsgefühl, Missempfindung. O da ist Ihre Haut sehr empfindlich. O da olabilir. Ondan sonra mesela distaler tut ihr Handgelenk haben Sie Schmerzen, wenn Sie ihr auf Ihre Handgelenk drücken? Bastığınızda ağrıyor mu? Drückschmerz var mı? Ya da tut ihr Sprunggelenk weh? Tut es außen weh oder innen weh? Tut ihr Kniegelenk weh? Wenn Sie nach innen drücken oder außen drücken oder vorne, wo die Kniescheibe ist, haben Sie Druckschmerzen gewissen. Zaten bunu sordum mu sonuncu şey kalır. O da ne? Haben Sie äußerliche Verletzung? Wie sieht es aus? Unfallda Verletzung. Tetanusu düşünmeniz lazım. Unfall yoksa, mesela artroz gibi şeylerde, es ist geschwollen, gerötet, überwärmt gibi şeylerde. Ha, o zaman sonra bitti. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Zaten bayağı konuşmuş oluyorsunuz. Ondan sonra Möchte ich gerne, demin yaptığım sistemden, Möchte ich gerne eine allgemeine Frage stellen. Burada benim gibi arada sırada öyle test soru soranlar olabilir. Yani warum fragen Sie denn überhaupt so alles? Ben kolum için geldim. Sen bana ne diyorsun doktor? Ama burada ich werde Sie stationär aufnehmen. Es ist eine Routinefrage, damit wir Sie nicht nur als Handgelenk sehen, sondern als ganzkörperlich auch kennenlernen, falls irgendein Notfall eintritt, dass wir auch reagieren können. Bir şeyler uydurulabilir orada. Tabii Bir tam ne uydurulabilir orayı söylerseniz çok önemli bir attım miktarda. işte. Attım orada şey. Yani Attınız da daha güzel. mesela diyelim ki, mesela diyelim radius fraktürde her zaman stasyonu alınmıyor. Ama orada şöyle uydurulabilir. Denir ki ya falls es doch sich bestätigt, dass Sie eine Radiusfraktur haben, der verschoben ist, müssten wir operieren. Deswegen müsste ich Sie stationär aufnehmen. Ich würde diese Aufnahmebogen jetzt schon ausfüllen. Falls am Ende der Untersuchung alles gut ist und Sie haben nur eine Stauchung, Sie müssen vielleicht nicht hier im Krankenhaus bleiben, dann kann man ja das vernichten. Aber damit ich die Arbeit schon mache und vorbereite, möchte ich gerne eine allgemeine Anamnese, Gesamtbild sehen, damit ich weiß, welche Medikamente Sie nehmen, ob Sie Allergien haben und so. Deswegen möchte ich Sie speziell fragen. Da habe ich eine Fragemuster und das möchte ich gerne mit Ihnen durchgehen, denir. Ondan sonra da gidilebilir. Yani ben olsam öyle. Tabii politravmaysa veyahut da büyük bir travmaysa veyahut da şehirli travma, fetal top şehirli travmaysa orada tabii ki şey diyebiliriz. Sie haben heute einen Verkehrsunfall gehabt. Wir möchten Sie auf jeden Fall, auch wenn Sie keine Verletzung haben, Sie stationär einen Tag mindestens beobachten, 24 Stunden. Und deswegen möchte ich Sie stationär aufnehmen. Und das ist mein Aufnahmebogen, den ich mit Ihnen ausfüllen möchte, damit wir Sie als gesamter Mensch dokumentieren, würde ich sagen. Ja. Zum Beispiel. Dann war das bei Standard. Sie sind Klassik-Solar. Haben Sie Allergien? Haben Sie Unverträglichkeit? Nehmen Sie regelmäßige. Mesela benim şahsen sorum her zaman, haben Sie welche Diagnosen falan, haben Sie chronische Erkrankungen değil. Direkt sorduğum şey, nehmen Sie regelmäßige Medikamente ein. Çünkü bir ilacı alıyorsa zaten kronik hasta olduğu için. Almazsa ayrıca sorarım ona. Başka şey var mı? Cilt hastalığınız var. Hatta psoriasis. Bir aklıma o geldi. Onu söyledim. İlaçlardan yola çıkıyorum. Çünkü ilaçlardan genelde ortaya çıkıyor. Haben Sie irgendwelche Medikamente einnehmen? Haben Sie irgendwelche andere Erkrankungen? Nehmen Sie bei Bedarf Medikation? Haben Sie Probleme mit der Lunge, Herz, Magen-Darm-Trakt? Nein. Öyle sorardım, sorsam. Gerçi genel cerrahide, ya kaza cerrahide bunların hiçbiri sorulmuyor. Biz sadece huni ile bileğe bakıyoruz. Kabaca ilaçları sorarız. Alerjim var mı? Bitti. Mektupta da sorsak da muayene etsek de mektupta da hiçbir şey yazmayız. Sadece geldik, gördük, kırıklığı yaptık, ertesi gün de süperdi, eve gönderdik deriz. Dahiliciler öyle değil. EKG'nin bir funtunu yazar, röntgenin bir funtlarını, teraks bu funtu yazar. Bizde de teraks bu funt 60 yaşından üzere tavsiye edilir ameliyattan önce. Ama o bu funtu mektuba yazmayız. Genel cerrahı bulamazsın öyle bir bu funt. Genelde. Bizde az öz. Severim ondan dolayı. Yazmak, çizme işi az.